Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. W długim przemówieniu szef Rady Europejskiej apeluje do unijnych przywódców o kompromis w sprawie finansów. Zarzut zabójstwa usłyszał 22-latek, który w Dzierżgowie pod Łowiczem zaatakował nożem nastolatkę. W serwisie też promocję na stopień oficerski. Otrzymało je 170 żołnierzy. Dzisiaj to marzenie się spełniło. 11 lat starań, nie poszło na marne. O kompromis w sprawie finansów wspólnoty na najbliższe lata zaapelował do unijnych przywódców szef Rady Europejskiej Charles Michel. Chodzi o budżet i fundusz po pandemii. Jego przemówienie na szczycie w Brukseli było długie. Odwoływał się do odpowiedzialności i solidarności i przypominał ustępstwa poczynione na rzecz krajów domagających się oszczędności. Kilkoro unijnych dyplomatów powiedziało mi, że przewodniczący Rady najwyraźniej nie zamierza kończyć szczytu, mimo dużych różnic zdań. Wieczorem zaapelował o porozumienie i zgodę na fundusz odbudowy po pandemii w wysokości 750 miliardów euro, z czego 400 miliardów euro to granty, reszta pożyczki. Taka propozycja byłaby do zaakceptowania przez południe Europy, Hiszpanię i Włochy, ale dla krajów z północy domagających się ograniczania wydatków, czyli Holandii, Austrii, Danii, Szwecji i Finlandii, to za dużo. Przewodniczący Rady przypomniał więc piątce oszczędnych ustępstwa już poczynione, jak cięcia w budżecie po 2020 roku, zwiększone rabaty czy kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi z funduszu. Na razie jednak ten apel nie spowodował zmiany stanowisk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zarzut zabójstwa postawiła prokuratura 22-latkowi, który wczoraj zadał kilkanaście ciosów nożem 16-latce z Dzierżgowa pod Łowiczem. Sprawca zaraz po zabójstwie został zatrzymany i przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Łodzi. Dzisiaj lekarz pozwolił na przesłuchanie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania poinformował nas, że 22-latek odmówił składania wyjaśnień. Nie odpowiedział także na pytanie, czy przyznaje się do winy. W ogóle nie odniósł się do tragicznych wydarzeń w Dzierżgowie. Do tragedii doszło w sobotę. Mężczyzna przyjechał do dziewczyny, wszedł na posesję, gdzie nastolatka kosiła trawę, wyjął nóż i zaczął zadawać ciosy. Świadkiem tych dramatycznych wydarzeń była rodzina ofiary, babcia, ojciec i brat dziewczyny, który mówi, że siostra znała swojego zabójcę. Rok temu byli ze sobą i potem ona go zostawiła, on się nie mógł z tym pogodzić. No i tydzień temu właśnie podrzucił nam siekierę z listem, z pogróżkami, ale Karolina nie chciała po prostu tego zgłaszać. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe, ale nastolatki nie udało się uratować. Prokuratura postawiła 22-latkowi zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Jutro prawdopodobnie zostanie skierowany do sądu wniosek o areszt. 170 żołnierzy rezerwy i terytorialnej służby wojskowej otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości wzięli udział dowódcy Wojska Polskiego, wojskowi oraz bliscy promowanych żołnierzy. Składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Do promocji! Jest to ogromne wyróżnienie zarówno dla mnie i dla moich pozostałych 170 kolegów. Duma i przede wszystkim duma. Bardzo dumna jestem z męża. Mam nadzieję, że przyszły żołnierz też rośnie mały. Uczucie spełnienia. Bardzo długo się starałem o to, żeby dostąpić tego zaszczytu i być w korpusie oficerskim. Dzisiaj to marzenie się spełniło, tak? 11 lat starań, nie poszło na marne. Dzisiaj jestem oficerem Wojska Polskiego, tak jak zawsze chciałem. Można przeżyć wszystko dla tych gwiazdek. Uroczystość odbyła się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Pieniądze dla mieszkańców Somalii i Sudanu Południowego zbiera Polska Akcja Humanitarna. Organizacja chce na miejscu zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do czystej wody. O szczegółach Wojciech Cegielski. Susze są dla mieszkańców środkowej części Afryki codziennością, ale w wyniku zmian klimatycznych takie kraje jak Somalia czy Sudan Południowy nawiedzają też inne klęski. Coraz częściej dochodzi tam do naprzemiennych suszy i powodzi, co z kolei utrudnia dostęp do wody pitnej. Dlatego apelujemy o wsparcie naszych działań, dzięki którym możemy zapewniać wodę. Mówi Helena Krajewska-Spach. Ocenia się, że w Sudanie Południowym niemal 2/3 mieszkańców czerpie wodę z miejsc, gdzie nie nadaje się ona do picia. W Somalii 1/3 mieszkańców nie ma dostępu do wody. Jej brak powoduje choroby, głód, a także konflikty zbrojne i rosnącą liczbę uchodźców. Polska Akcja Humanitarna zbiera teraz pieniądze, by dostarczyć czystą wodę przede wszystkim do miejsc dotkniętych pandemią koronawirusa. Chodzi o szkoły, szpitale i miejscowych uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze w czterech województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. To zachodniopomorskie, lubuskie, zachodnia część pomorskiego, a także południowa śląskiego. W drugiej połowie nocy burze mają ustać. Jutro w całej Polsce może popadać, a zagrzmi w zachodniej połowie kraju i w centrum. Termometry w nocy pokażą od 11 do 17 stopni, a jutro od 23 na Pomorzu do 28 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Zapraszam do wysłuchania koncertu Gwiazdy zespołu TSA Marka Piekarczyka. Artysta, który mówi, że śpiew czyni człowieka wolnym i szczęśliwym. Wspaniale, prawda? Marek Piekarczyk wystąpił w Trójce 22 stycznia 2012 roku. I na tym właśnie koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pozdrowił Piotra Kaczkowskiego, życząc mu zdrowia, co ja także czynię. Piotrze, czekamy. Dużo zdrowia. A przed Państwem Marek Piekarczyk. Wszystkich kołacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Lecą z oczu łezki śmieszki, lecą łezki makabreski. Uciechy bardzo wiele, śmiech istny szał. Nie płacze, kto by zresztą śmiał. Dobra. Epidemia! Bardzo wiele śmiechu istny szał. Nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Na wszystkich kołacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Witamy Was. Pamiętacie Tadeusza na lewe? Wchodzę górę, na najwyższy idę szczyt. Ze mną chodź, Tadziu, ze mną chodź. Tam są łąki, tam jest złoty las. I koń żywą srebrną wiatru, kopytami sięga gwiazd. Na wysoką wchodzę górę, na najwyższy idę szczyt. Ze mną chodź, Jacek, ze mną chodź. tam jest źródło. Prawda, Krzysiu? Będzie z niego pić. Tam jest woda niezatruta na błękitnych łąkach tych. Będziecie śpiewać ze mną bluesa. Uwaga. Na cześć Krzysztofa Klęczona. Nie przejdziemy do historii. I znajdziemy naszą nam przyszło raz. Piosenka napisana bardzo dawno temu w Bochni przez bocheńskich muzyków. Mój tekst, a tutaj grają też bochniacy. Tadeusz Aprejas, Jacek Borowiecki, Grzegorz Kapcza, Bogany Bochnie. Smutniejszy odcień szarości. Bogdan Łyszkiewicz nagrał kiedyś taką kasetę swoimi piosenkami, które miał nagrać w przyszłości. Nie zdążył. Te piosenki ukazały się teraz na płycie Odnalezione piosenki. Jedną z nich nagrałem ja. To był wielki zaszczyt dla mnie. Co u ciebie? Ciebie. Co czujesz, gdy oglądasz swoją twarz? Co zostało z naszych gniewnych plan? Gdy tak łatwo było zdobyć świat? Jeśli wspiąłeś się na szczyt, jaki widok stamtąd masz? Czy jak kiedyś pragniesz kochać? Czy już znasz wszystkiego smak? Czy w najciusze nadal wierzysz sny? Czy swych marzeń jesteś wart? Pod pozorem wielkiej sprawy, czy dla siebie żyjesz sam? Ile darowanych dni, ile utraconych szans, ile utraconych szans. Co słychać, jak się masz? Dokąd wiodą twoje drogi? Czy odpowiedź dobrą masz? Nim nie poczęstujesz prawdą, odwiedź siebie jeszcze raz. Pragniesz kochać? Czy już znasz wszystkiego smak? Czy już znasz wszystkiego smak? Hej, co u ciebie? Hej. Przed koncertem zadzwonił nasz kochany Piotr Kaczkowski. To dla niego będzie piosenka. Życzymy ci, Piotrek, zdrowia, zdrowia, zdrowia, zdrowia, bo resztę masz. A przede wszystkim masz wielkie serce. Całe niebo w ogniu. Piosenka, którą kiedyś śpiewał Michał Urano. całe niebo płonie ogniem gwiazd. A gdy odchodzisz, gaśnie nieba blask i nie wiem, czy wrócisz. Nie wiem, czy wrócisz. I każdy płomień powie wtedy, że powie mi, że już zostaniesz, że już zostaniesz, że jedyna piosenka to jest która dzisiaj będzie na koncercie. To jest Wielki Cud. Tą piosenkę napisaliśmy razem ze Zbyszkiem Kraszewskim, który kiedyś grał w TSA, perkusista. Pozdrawiamy go. Nasza górąska wersja będzie teraz. Ten kiepski czas. Mówią, że ciężko teraz żyć, bo co dzień radości w nas jakby mniej. Lecz ty się śmiejesz, po co łzy, jakby nic nie stało się. Na co czekasz? Powiedz mi, na co czekasz? Sami zginają char. Oni żyją tak samo jak ty, zgubili gdzieś nasz złoty róg. Teraz został im tylko wstyd i wielkie czekanie na wielki cud. Na co czekasz? Powiedz mi, na co czekasz? Na co czekasz? Powiedz mi, hej! Kiedyś w oknie wisiała taka plansza, robotnik w żółtym kasku, promienie słońca z lewej. Nie musiało być z lewej, nie? Trzymał taką kierownicę jachtu za 3 miliony dolarów i było napisane kierownicza rola partii. I ktoś w stanie wojennym w Bochni, na wysokości drugiego piętra, na wprost domu partii wyciął tą kierownicę. No i właśnie to była inspiracja do piosenki Przyszłości blask już przebija kask. Nieprzyjemnie żyć na świecie, dzień odchodzą czasy złe. Rozpieprzają się systemy, nawet Rumun obudził się. Co się dzieje na głowie, stanął świat. Co się dzieje na głowie, stanął świat. Komuniści zatwardziali, kapitalizm bawią się. Kas ofiarą przybił sztamę i kombinują jak upiec chleb. Stare lisy w swoich norach cicho ruczą brudny szmal. Dobrze idą interesy, oj, bogaci się nasz kraj. To nie żart, mówię wam, w przyszłości blask już przebija kask. To nie żart, mówię wam, w przyszłości blask już przebija kask. Przyszłości blask już przebija kask. To nie żart, mówię wam, przyszłości blask już przebija kask. Moi przyjaciele ciągle radzą mi porzuć rock and roll, zacznij wreszcie robić szmal. Ciąż ten szmal, cholerny szmal, ciąż ten smal, piekielny smal. Mam to w nosie, mam to w nosie, mam to w nosie, mam to w nosie, mam to w nosie, mam to w nosie, mam to w nosie. Odeszłaś, dzień ten nie wie. Szaloną chmurą płyną ludzie. Dzień się zaczyna, dzień bez ciebie. Ciemnieje ludzi. idę w stronę. Krzyczą wystawy, nazwy sklepu. W ulicach nagle rozjaśniony. Tak łatwo minąć się w pośpiechu. I nie wiem, w którą pójdę stronę. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Dokąd odeszłaś w dzień ten, nie wiem. Szaloną chmurą płyną ludzie. Dzień się zaczyna. Dzień bez ciebie. Życzą wystawy, nazwy sklepu. W ulicach nagle rozkręcony. Tak łatwo minąć się w śmiechu. I nie wiem, w którą pójdę stronę. Być może jesteś tą dziewczyną. Dokąd pójdę, jeszcze nie wiem. Być może chodzę tą ulicą. Być może błądzę tak bez celu. I nie wiem, którą pójdę stronę. I dokąd pójdę, jeszcze nie wiem. Dzień się spełnią, sny przerwane. Zapraszam na scenę Remigiusza Szumana. Gitarzysta, kompozytor, śpiewa, pisze teksty. Zagra z nami jedną piosenkę, nasz przyjaciel. Kolega z Mosiny. Piosenka Gdzie jest nasza miłość z płyty Jugopolis. Do nagrania tej piosenki i napisania tekstu namówił mnie Arek Deliś. Pozdrawiam go. Nowe życie, piękny sen.

Może właśnie przyszła chwila, by rozmawiać z sobą częściej bez kłamstw i rozdrapywania ran. Może to nie wszystko jeszcze, może nie za późno będzie, by wreszcie stracony złapać czas. Czemu ciągle wierzysz w ten cały wokół kłam, gdy w tobie jest tyle praw? Wyrzuć siebie żal, odgasi oczu blask. Przypomnij sobie dawne sny. Chociaż z naszych marzeń nieraz zakpił los, jeszcze nie za późno jest znaleźć własne miejsce, gdzie nie boli nic, i tam zbudować nowy dom. Chociaż z naszych marzeń nieraz zakpił los, jeszcze nie za późno jest znaleźć własne miejsce, gdzie nie boli nic, i tam zbudować nowy dom. Na to dziękuję wszystkim. Jacek Borowiecki, Jego Szkarpcia, Radzio Prijas, Patryk Rogoziński, Remigiusz Szuman z Strzedu, Marek Piekarczyk, dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam wszystkich fanów, słuchaczy, naszych ukochanych przyjaciół, Rewiórczyn, Poznań, Nysę, a tam całą Polskę pozdrawiamy. Za chwilę jeszcze niespodzianka będzie. Dziękujemy! Dziękujemy Markowi Kiedleckiemu. Pozdrawiamy jeszcze raz Piotra Kaczkowskiego. Kochamy cię, Piotr. Wracaj do nas. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy Trójce, że jeszcze jest. To trzeba ją trochę odpolitycznić. Wśród nas jest Marcin Nierubiec. Marcin Nierubiec napisał kilka piosenek. Ja oczywiście, jak zwykle, leniwiec. Nie nadążam z pisaniem tekstów, on szybciej pisze piosenki niż ja teksty do nich. Mam jedną piosenkę dzisiaj dla was. Nikt jeszcze tego nie słyszał w ogóle na świecie. Ogień, woda, niebo. Jak mogę żyć tak, skąd mam na wszystko tyle sił? Bo tobie teraz bardzo ciężko, już nie umiesz żyć, a we mnie wciąż się tli. To jest ogień, co ogrzewa zimne sny. Był to koncert Marka Piekarczyka.